السابقين في الدب الجوال يبني وحنا من وقت دب جاب نانجي نوا دين نقام نانيو فإن الله باقو ci tan sa bu baax na ndax xam xam rek lañ bëgg ak yéefu rek lañ bëgg ak ragné rek lañ bëgg ak jël so alhamdullah fay na ci kaddu yi doon lam solo na waaye aarit da dee koo xam ne saa yu lay day liggéey xelam moo koy dimbali xam-xam am na solo lool waaye saa yoo ko bëggee lëggéeyee te kat lëggéeyee ga mooy tax nga mën ko jëriñu kana na xam-xam buñ ko lëggéeyul suñ ko mën a jëriñu ndax alxelm wal xamar ngay dégg mu jot rekkal temps mu am njëriñ léegi baa ngi koy misaal ne mu ngi mel ni garab ak meññeef ma garab yi buñ ko jëmbatee meññeef sax su meññee résultat ñëw nga sàkk lekk maa nga jaay su meññul nag doo lekk doo jaay léegi nee na kon xam-xam ak jëfee xam-xam nii la mel. Loolu nag ñu war ko jàngat suñ bëggee jëfee xam-xam ci naka la ci nuñ ko defee te lu ci nekk rek da nga koy seet ci ay misaal ci nga koy mën a dégg ci jàng oto mais kenn dina ba man ko fu mu jëm mu ngi ànd xam-xam waaye bu gisul benn kele ndax xam-xam boobu leen dana ci mën dépendre waxay neen xam-xam bi ci bopp mu ci bopp bi de waaye soo ta gaare benn kele yor la ko xamula garage dollal oto ba wala boo xalee oto bu jëm am déet ndax ci la jàngal moo lay jox kele yàgg jukkaay ya am na fu ñu ko jaayee kon yaakaar naa ne boo ko bëggee li ne dem ca fañ koy jaayee jënd ko yëpp nga fàgg ko ba am ko waaye nga dem ubbi garage te toog fa nag soo ta gaaree soo ko bàyyee borom lañ bëggoon su yàggee xakk sa bañ ràññale ci da nga bëri lool ci lay seet maso bi noonu la di mboolem xeeti xam-xam yi saa bi noonu la demee di waa maarifa nag moom gannaa boo tarbiya ba gindeeku ba xam sa borom kese ngeen lan mooy sa jumtukaay yi nga war a liggéeyee ba mën a fayee ndax noppi rek la sax daan ak nelaw ah waa kon lu mu doon wala wax rek la ku jaar fii ku def lii ku def nangam ndax loolu rek la aywa kon daan naa wax yàgg ne lépp lu gaañ ñuy dàq su sànni ne bokku ca ñoo xamut waaye loolu mooy moom la jël leen boole ku seen bëggaat mooy jumtukaay yi di te yoon boo ci awee ña la jiitu ca yoon wa te nga naw leen mu wóor ne la ñii mënoo leen a jot fañ jaaroon nañ fa jaare woon te boo ko teggee kon bëggoo jël am de yéen tubaab salaam jaar sëñ tubaab ñëw jaar fa sëñ tubaab ñëw jaar fa yow nga jëw teg yoon wa ngir ne ñii moom duñ ay jàmbar wala duñ yàpp wala nangam nanga yow boo tegeen fooy jaar kon kan ngay roy bu roy nii boo leen roy kan ngay roy kon nga am si bëgg am si yoonu bopp mbaa sa diinay bopp mbaa sa mbirum bopp fóorut ko am lu wuteeg lu yentu bi amoon mbaa am lu wuteeg sëñtu bi amoon mbaa am lu wuteeg sëx mu ta amoon ñooñee lañ amoon mooy la gën ndax yàlla ne moo bëgg kon loo am tëb loolu rek boo jàpp ne nga ne du nga de kon ñoom lu leen ko mayoon du ma ta bàyyi xel la xam nga aji dafa laal lu am toll te jigéen la te ñu bari laal nañ ci biir waxtaan ci alquran jàngale na ko ñetti alxam jàngale na ko sëñ tubaa jàngale na ko te ci ñu topp di sax mu tayet jàngale na ko ndax toog na bis ne bu ma sañoon fajar ba baa bëccee kenn du ma ko wax loo su ma sañoon fi ma jullee ci nit ba ma jullee kenn du ma wax loo kon fi mu ne ba du ma ko wax loo loolee muy ne dara la kon yooyu dafa mat a bàyyi xel tata jaafa junnoo bu mu anel mbaddaa jaañ luñ te yeddoo an rabbahum xawfan wa tama tatwal maddaa jaay fi lay ne junno boom naasi na salma wale laa bil usarat loolu dasuñ ko wax mais aaya ba rek la wëy mu mel ni kon faw jumtukaay yi ñu delluhaat ci at quran addi fii ak jëf yu baax man ta ñaar ku jot ci njël ngay def soore kon yooyu du ma ta bàyyi xel kon turi yàlla yi jox nañ leen ko waaye buñ ko jëfandikoo wut mbaa ñu xeeb ko duñ gis résultat waaye loolu dellu gannaaw la fetal la goo xam ne booy doo tay tàkk te bu tàkkee day jëm te bu jëmee la nga bëgg nga am mën sa ñàkk waaye boo ko gëmul nag danga ko fàcceeg rek jëmu tamit suuf la bañ leen joxee ne bismillahil ahsan fatiha la ci boo jullee ba nëpp nga def ko juróom ñeent ko juróom ñeent waxu noonu la ñu fa nay caaxaan te pourtant boo leen wuli yàlla yi ba fi ma toog di wax yéen ñu ngi koy jëfandiko kenn mosu ko bàyyi ci ma te kat am na ñoo xam ne duñ la ko wax sax nay nañ ko wax nii ku la ko wax rek bëgg na ko jënd te kat loolu daf lay dimbale ndax tool bi suñ ko ñagut du ko yàq da yoon waa buñ la jox askan na la boo jullee ba nag defal nangam kon julliloo nañ la da xam duñ ko yokk julli wut waaw ku dul julli duñ la ko jox am na ci turi yàlla yoo xam ne ku dul julli duñ la ko jox parce que pée baa koy baj kon loolu dara gënu ko def tegal la ci turu yéen tubaab salaam muy fàcc salaatu fàcce gis nga ñaar yi ku leen jàpp sa boxoo leen sa mbir kanam la jëm dina leer maa la wax te doo dégg nag baax na nga tab dem ci ndigal lii la tarbiya nit ki tarbiya ko ba mu yëg yàlla nga xam sañ-sañ jox ko mu liggéey ko gis dara waaye boo ko déggee yéen ku ko liggéey doo gis dara daa am yoon lu mu jege kon loolu mata bàyyi xel la hasbunallahu wa ni'mal wakil kese benn yoon bi rek doxal sa bopp yàlla yàlla féete la ku ne amut ci mbooleem nit yi yàlla yi ku ko dul liggéey mooy jaasi awliya wu la ci tudd ci battaalif nit ci téere bañ a taaj nit déere mbal nit yàlla kenn ku ne wëy nga te xam mboot maa fekkar baa tax ñu wëy. Yooyu yëpp nag bëgg jëm ñoo tax. Bismillahi rahmaani kese benn yoon soo ko seetee fukki araf la ak juróom-ñeent malaaka yi gàddi safara fukki malaaka li ak juróom-ñeent wax ne boo nee bismillahi rahmaani rahim malaaka yooyu mucc gëj ñoom doo leen gis dina gis. Sëñ tubaab de boo ko waxee fukki yoon tegte laa xawla wala xut laa bilaay ak yu asim juróom-ñaar ci bunti balaas tëjal nañ la ko subbi la juróom-ñaar ci bunti fenee. Soo xëyee nga jàng ul xu wallaw at fukki yoon ak ñaar dégg nañ sa mboolemi bàkkaar te kenn du def lu gën la nga def ci bis bi xanaa ku la ko fële. Ñuy raw ci yàlla lu mel ni dañuy raw. Naa di waxtaan si naa ci yu bari ci corona beeg ñekk yiñ si daan fa yu mel noonu yëpp mel ni adduna boo ko xoolee mu ci jafe na waaye ma ne ko mu ci mooy ne leen kat bisimilahi rahmaani kese jullit loolu mooy moo koy mutoon benn baat boobu lépp fekk yaa ngi koy wax mucc na ba tax alu salaam ne dañ ko di wax fu ñu mën ci toll gis nga lépp loo ko tudd seytaane sepp ca loxoom lépp looy def su tuddoo ko booy def seytaane yoru ko booy toog nda waxoo bisimilahi seytaane toog naa yor saa yu yor nda waxoo bisimilahi seytaane yor na saa yoo jéeg bor bi dinaan waxoo bisimilahi seytaane naan na loo def te woo ko rek mu bokk ko yow te moom tooke la moom lu mu bokk yore yàq na kon bisimilahi si lépp lu mu mën a doon na si jiitu seetaane cëpp ci loxo te lu mu cëpp loxo muy leer lu mu dugal loxo muy yàqu te dara doo tàggale moom du baat boo rek lay tàggale moom kese kon xeeti askaar muy leen dafa am tool yooyu yëpp nag meññatam lan la meññatu laa ilaha illallah lakin kullu majmuu fi sirril fardi qawlu matn kon tudd yàlla duñ ko ñàkk su ko def yooyu nag wax la waaye wax boo ci andi teg da ngay andi jëf jëm ñu ngoog moom tubaari gis nga dem kon moo tax kon nañu ponk alquran ji nañu ponk xëtida yi nañu ponk baatu laa ilaha illallah nañu ponk di saraxe nañu ponk di jëriñ jullit ñi ci sa doole sa xam-xam sa temps loolu ma lay may ngërëm ak yàlla gis nga bëri tooñ te doo jéggulu li muy waral ci dëkk bëri lool tooñ yu bëri tooñ yu bëri ci nit dugub nit dana sax a gàtt fan dana sax a ñàkk wasa dana xañ lu bëri te tooñ yu bëri koy waral te yi ci gën a ëpp nag sa diin sa jaam su dugub yi koy defee nag loolee yàlla am nii bunt buñ cay jaaree te mooy tuub te mooy astafurlah bu ñuy jaaree suñ bien te mooy jéggulu te nag te xam a seet la ci tuli tee kon maarifa kon lii moo koy gunge yow nag buñ ne jàngal alquran nga ne bokk ci maarifa buñ ne julli nga ne bokk ci mat dëgg la waaye ci bagage mi la bokk te it ña ñuy roy ñoo ko fay teg te ñu ngi si jiitu te def te luñ mënu cëpp kon foog ñu jëm na lool suñu tëmm ko lay dajale ko góor góorlu fonk jotaay yi mel nii ak fu mën a andi. Nit ñi liñ gëm te di ko dund te it mu doon loo xam ne ak sa moo tax yàlla sàkk leen, loolu war nañ ko bàyyi xel di xalaat lu koy jëmee kanam, du xalaat lu koy yaatal, du xalaat ñu def moom ko jëriñ. Ku nekku ci lii da ngeen ci leen sari nag bu dara lu dul ngay defar ak sa temps sa saay. Xaqiqa mooy li nga xam moo jaar si leen sa bopp. Ca rek hànd nag ci la mat ne al kaamilu man jama maxamey léegi kon loolu ñu da ko bàyyi xel di sàmm li ñu yor te di ko fonk te di ko liggéey te loolu bis bii ci la bopp. Kii wax na ko ci biir waxtaanam Demba nee na aju mel ci semaine bi noonu la dimanche mel si wax na dëgg. Jullit ñi dañu bëgg ñuy dajee pour lan l'islam gën a am doole ñu gën a xamante takk sax ak ñu bare bare ci aju moo tax ñu indi leen jàkka ji moo tax ñu indi leen jumaa ji ci semaine bi moo tax indi leen aju màkka ci at mi te nag dajee moo gën te nag càqale ko moo tax da ngeen leen ñu la nan ku am ñetti àjjuma yoo xam damoo ci àjjuma te amoo ci benn gànteel ci din yoxam pour loolu la pour la soññi la la nga fonk ko am na solo te yi nga xamul nag mooy ci ëpp doole yi nga xam. Dimanche bi noonu la mel semaine ba semaine bi jeex ñu am ci benn bi képp boo xam ci lañ war dajee takkusaan si ba julli gaye tàggoo waxtaanee ci yàlla tudd ko yàlla jàng ko alxuraan def lañu war def xetu jaamu yàlla am na solo bi suñ ci nekko ci lu ñu ne waxam waaye dajee bi rek nuyu ante bi saafante bi jarnoon na ko tey day gën a nàmmat pas-pas yi gën a nàmmat xaal yi loolu nag lu koy nasaxal bokk ci liggéey day toog ak ñaar dimanche ñetti dimanche ñeenti dimanche yoo xam ne dajewuñ benn dimanche fenn fenn fenn wàññi ko bu rëy la wàññi ko bu rëy la te ku ne da koy sa bopp nag bari fenn kon ñu fonk ko ngànt nag du ñàkk ku am ngànt nangu leen defa ngànt waaye ku amul ngànt boo mënee teew teewal loolu ci li waxal dëgg di bëgg kanam la la tax ci amutaa noonu su ma kañoon buntu kër bi ñuy tànn fa dajee fa tudd fa yàlla kon bëggoon nañuy daje di tudd yàlla dafa xam ne daje ak tudd yàlla ci li doxal mbir mi ci la bopp te yéen waxoon na ko jamaatu rahma waaye wal fatu ata loolu nag kon daje boobu kon l'islam ko bëgg li nekk moo ko bëgg ba kon nuñ ko fonk ñu gën ko fonk bu baax ci biir bi jamono xat na soxla yi bëri nañ ci téye bëri nañ waaye nañ ci jëddi yàlla nag bañ xaakimoo lépp sunu bakkan wala bañ seet lépp sunu morom waaye nañ ci xaaj dox ci yàlla ñu ko mënta jox lépp te ku yëg sa borom ne te muy dëgg ci yow mën ko jox lépp ndax ku yëg sa boom te muy dëgg man ko jox lépp dara du neen ci xam-xam nag ak ci xarit am na xam ne teewul ci daara bi waaye teew xoolam ak yéenam yëpp teew kon fu mën a nekk rek moom ñu ne bokk jotaay kon moo tax nit bu amee xam-xam dëgg-dëgg xam te dund ko rek daram neen loo de kon ñu ngi sant bu baax kàddu yi am na solo lool ñu delloo di yeesalaat pas-pas yi yeesalaat itte yi waaw bi téere bi kaamil bi jëlaat ko waaw bu ko mën de jàng ci jataay bi pour dem yóbbaale sa jub soo demee jàng ko bañ daje xat ma ko ba yombal suñ jox gis kay fii ba semaine bi xanaa war ne man jeexal guti bi suñ dajee fii xam ko mu jeex te guti boobu boo ko jàngee weer da nga ko yeb lool da benn jukki da ko jàng weer da nga mu yeb ko lool suñ day xam mu rek suñ ko defee weer nga jël jukki kenn ku ne dajalaat ko sansaat ko doxale beneen jukki su yàggee da nga yeb alquran te am na solo lool waaye nee na mooy sama koom mooy sama ngaaj naaj ñu ci wax ba lool ci alquran kitaabu rabbi kaani li wa kuntu law wallahi li sukkan kitaabun karimin min karimu karamin di abdil karimin ku fi dibi saru ñu ci wax ba na lool te it bu ñu xoolee gis ni mu ko fonkee woon ak ni mu ko jàppee woon moo lay xamal ne du neen loolu doy na nga xam ci ak xam ne alquran dar la mbooloo moo xam ne yaa leen warlul seen koddaay seen dépense yaa leen ko warlu te garlu seen liggé lu jàng alquran kese subangoor nga garlu seen kër yeeg seen dépense loolaa ngi dox ba gisee labtew ji kooku jik njëg na alquran kon nag loolu dara la ko defee nag bu ci kenn xeeb sa bopp bu doon benn sarga man sax da ko jàng rek baax na yàlla waxoon ne mokke leen alquran faqara ma tayassara jàngal li la ci jàppa ji kenn ku ne la ko ci jàppa na ko jàng loolu ko yàlla digal boo dee kon mu ngi sant bu baax dugg rek baax kenn yàlla yokk leen te barke leen ngir di sàpp ci xam-xam ci ngëneel ci yoon wi yenn yàlla di ko leen tàmm seen taalibe tàmm seen pas-pas tàmm seen tawhid dafa leen xawal yaat lool ba lépp yomb leen te bu kenn teew saayir si bàtt sattalu ko sant bu baax di ñaanal sonu rek yàlla bàyyi ko mu yàggu ci loolu te am bi wees ci muur dëgg yàlla képp koo xamante ni tey dégg naa kàddoom xam ni tey yeesalaat lu bari war nañu te loolu ñun ñëpp ko déggandoo kon nag